zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lipca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Symbol bohaterstwa i hartu ducha, słynną Wyspę Węży odwiedził prezydent Ukrainy w 500. dniu wojny. Ponad 1000 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu Polska wzmacnia wschodnią granicę. Od lipca nowe stawki za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Putin miał plan, że jego armia zajmie Kijów w 3 dni, a potem równie szybko resztę Ukrainy, ale się przeliczył. Właśnie mija 500 dni bohaterskiej obrony Ukraińców. Prezydent Wołodymyr Zełenski udał się o świcie w symboliczne miejsce na Wyspę Węży na Morzu Czarnym. Na początku wojny to miejsce broniło 13 ukraińskich strażników granicznych. Została ona ostrzelana przez rosyjskie okręty. Na propozycję kapitulacji jeden z Ukraińców odpowiedział w wulgarny sposób, a zdanie to stało się symbolem odwagi i nieustępliwości ukraińskiej armii. Prezydent Zełenski uczcił pamięć poległych żołnierzy, składając na wodzie 2 wieńce w barwach ukraińskich i polskich. Chcę podziękować wszystkim naszym żołnierzom za te 500 dni. Nasze siły zbrojne, wywiad, Gwardia Narodowa, Wojska Pograniczne, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Policja, nasz naród. Dziękuję wszystkim, którzy walczą za ukraińską ojczyznę. Ostrzał szczególnie wschodnich rejonów Ukrainy nie ustaje. W porannym ataku na Łyman zginęło 8 osób. Rannych jest co najmniej 13. Ponad 1000 żołnierzy i niemal 200 jednostek sprzętu w ramach akcji Bezpieczne Podlasie przemieszcza się na wschód kraju. To demonstracja naszej gotowości do reagowania na próby destabilizacji w pobliżu granicy, napisał minister obrony Mariusz Błaszczak. Większe zabezpieczenie wschodniej granicy jest niezbędne z powodu wydarzeń na Białorusi, mówi wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Mamy świadomość, że na te obszary bliżej naszego kraju mogą się przemieszczać chociażby tak groźne grupy jak te wagnerowskie. Stąd też bardzo dobrze, że nasza granica jest wzmacniana, ale również reagujemy i to wyprzedzająco na niekorzystne okoliczności, które mogą zaistnieć na naszej wschodniej granicy. Celem operacji Bezpieczne Podlasie jest demonstracja zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na próby destabilizacji sytuacji na wschodniej granicy. Nad jeziorem Tałtowisko na Mazurach utonął wędkarz. Grupa znajomych łowiła w kanale grunwaldzkim. Przed północą jeden z mężczyzn został na brzegu, a dwaj poszli spać. Rano, kiedy nie znaleźli kolegi, zawiadomili służby, mówi starszy aspirant Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej dna kanału zostało odnalezione ciało 42-latka z Ostródy. Okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny wyjaśnia prokuratura. Od lipca obowiązują nowe stawki za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Kary są znacznie wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym, tłumaczy specjalista od rozliczeń księgowych Piotr Juszczyk. W porównaniu z lipcem zeszłego roku stawki za wykroczenia skarbowe wzrosną o blisko 20%. Od lipca najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe to 360 zł, a najwyższa to 72 tysiące. Ponieważ kodeks karno-skarbowy stanowi, że maksymalna stawka to 20-krotność minimalnego wynagrodzenia. Z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wtedy, gdy zaległy podatek nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Po podniesieniu płacy minimalnej to 18 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty mówimy już o przestępstwie skarbowym. Pod hasłem Tupot małych łapek w Parku Śląskim odbył się bieg na rzecz schroniska dla zwierząt w Katowicach. Na trasie 50 psów i 150 właścicieli. Każdy podkreślał, że nie liczy się pokonany dystans, ale szczytne cel i dobra zabawa. Ja z waplem zawsze, bo biegamy bardzo często. Największy jego dystans to 21 km. To dobra forma spędzania czasu z psem? No biorąc pod uwagę cel, to myślę, że to jest najlepsza forma. Świetnie, jestem taka wzruszona, jak zobaczyłam tutaj te pieski i taką ilość osób, że naprawdę aż łzy mi podeszły. No super, super to jest inicjatywa. Tutaj widzę trochę krótsze łapki, ale piesek da sobie radę. Małe, ale jary. Tu jest wielkości siła umysłu. Czy ruch to podstawa dobrego psiego życia? Ruch, dobre jedzenie i miłość człowieka. Uczestnicy dopisali, a to oznacza, że wsparcie finansowe dla schroniska też będzie satysfakcjonujące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju pogodnie, zachmurzenie małe nigdzie nie powinno padać. Od 19 do 24 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, na przeważającym obszarze do 30 stopni, upalnie 32 stopnie w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz ekspres marki Philips Latte Go z rocznym zapasem kawy w zestawie za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. A chłodziarko-zamrażarka No Frost marki Beko za 2099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. MediaMarkt. Rozmawiam mówić prawdy. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Promo 500. Dlaczego tak szybko powtarzasz? Bo taka okazja dla firm może się szybko nie powtórzyć. Zapamiętaj kod PROMO500, by dostać 500 zł od Alior Banku za otwarcie darmowego i konta biznes. To potrójne korzyści dla twojej firmy. 500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż i konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie. Ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369 z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Witamy ponownie. Druga godzina świata do trzeciej przed nami. A na początek ruszamy do Chin. Jest z nami dr Mateusz Piątkowski, adiunkt z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Powodem naszego spotkania radiowego jest nowa ustawa o stosunkach zagranicznych w Chinach. Albo może bardziej Chin z, jak rozumiem, resztą świata. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego napisał pan bardzo ciekawy komentarz, jak zresztą wiele takich ma pan zwyczaju, często się słyszymy na antenie. One dużo dają na Twitterze, jeżeli chodzi o rozumienie prawa międzynarodowego odbiorcom. To jest dość hermetyczna, zdroworozsądkowa, ale wciąż hermetyczna część naszej rzeczywistości. A że wojna, a że nie tylko ta fizyczna na Ukrainie, ale także i chociażby handlowa od kilku lat z Chinami właśnie, no to dobrze wiedzieć, o co chodzi. W konkluzji pisze pan, że Chiny wyraźnie sygnalizują, że zagadnienie sankcji przestaje być wyłączną domeną Zachodu. Przyznają sobie uprawnienie do posługiwania się tym narzędziem także w wymiarze eksterytorialnym. Czyli doczekaliśmy się czasów, kiedy to Chiny będą sankcjonować Zachód? Tak w skrócie? Tak, dziękuję bardzo, panie redaktorze, za dobre słowo. Jeżeli mówimy o tym kształcie sankcji, sankcje wydaje mi się chyba bardziej niż kiedykolwiek w stosunkach międzynarodowych stają się być jednym z takich narzędzi, możemy powiedzieć, pozawojennych. O sankcjach oczywiście słyszy się już od dziesiątków lat, zwłaszcza w kontekście działania ONZ-u jako takiego, ale tu musimy zwrócić uwagę na działania poszczególnych państw. I jeżeli mówimy o szeroko pojmowanych zdezinformowanym Zachodzie, to faktycznie sankcje stały się takim środkiem przymusu pewnego w stosunkach międzynarodowych. Legalność sankcji, szeroko pojętych sankcji, jest oczywiście kontrowersyjna w takim względzie, że pojawiają się dwa głosy. Jedne, które stanowią, że właśnie jest problem z tą eksterytorialnością. Bo na czym polega problem z eksterytorialnością? W jakim zakresie inne państwo może rozciągać stosowanie swoich praw i ustaw na terytorium państwa drugiego? Zasady, to jest niedopuszczalne. Powinno to mieć, jeżeli już taka sytuacja ma miejsce, to musi mieć podstawę w prawie międzynarodowym, jakiejś umowie, jakimś zwyczaju. I z tego też względu sankcje budzą wśród takich teoretyków prawa pewne kontrowersje, ale z drugiej strony nie można zaprzeczyć, że sankcje stają się powszechnością i też za sankcjami stoi pewna tkanka moralno-prawna. To znaczy sankcje często są takim ekwiwalentem pewnego odwetu na różnego rodzaju naruszenia prawa międzynarodowego. Czy to naruszenia praw człowieka? Na przykładzie Rosji to doskonale widzimy. Rosja jest sankcjonowana, ponieważ dopuszcza się deliktów w stosunkach międzynarodowych, w związku z tym reszta świata reaguje. Poprzez na przykład właśnie stosowanie sankcji, czy wobec pewnych osób, czy wobec przemysłu, czy wobec samego państwa rosyjskiego, poprzez nawet zamrożenie kapitału rosyjskiego banku. Ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to jest broń, która prawdopodobnie nie będzie wykorzystywana tylko wyłącznie przez Zachód. I już widzimy tutaj wyraźnie, że Chiny, patrząc z takiej perspektywy, możemy powiedzieć sobie neutralnej w tym konflikcie, oceniają te mechanizmy, ten w pewnym sensie ten przyrost wykładniczy wręcz sankcji, jaki ma miejsce od 2022 roku i stwierdzają, że to może być również narzędzie użyteczne dla realizacji pewnych celów politycznych Chin, regulując poprzez sankcje, ograniczając właściwie dostęp do swojego rynku, czy też nakazując swoim firmom na przykład przerwanie jakichś kontaktów handlowych z danym podmiotem czy z danym państwem, które uważają, że w jakiś sposób może godzić Chiny. Czyli jest to w pewnym sensie, wydaje mi się, ta ustawa jest taką informacją kierowaną do świata, że wy korzystacie z tej broni, mówię oczywiście w pewnym sensie kolokwialnym, tak, ale my też jesteśmy gotowi, żeby również, biorąc pod uwagę stopień uzależnienia świata od naszych technologii, od naszego przemysłu, od naszego łańcucha dostaw, my też tą kartę kładziemy na stole, jeszcze jej nie otwieramy w pełnym zakresie, ale mówimy, że jesteśmy w stanie nią dysponować. A co by były w stanie zablokować Chiny? Wydaje mi się, że to jest oczywiście, możemy w pewnym zakresie powiedzieć, że biorąc pod uwagę uzależnienie dzisiejszego świata, niemal wszystko, tak? Bo zwróćmy uwagę na ten stopień uzależnienia gospodarczego, czy Stanów Zjednoczonych, czy też Europy, tak? Była przecież dyskusja, ja pamiętam, że był taki moment, w którym świat obawiał się, czy Chiny będą dostarczać broń Rosji, żeby popierać tą agresję. I były takie dyskusje w ramach Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone sądowały, czy na przykład Europa jest w stanie w ogóle znieść sankcje ewentualne nałożone na Chiny i Europa stwierdziła, że nie ma takiej możliwości. Czyli rozumiemy, że tak naprawdę, jeżeli byśmy tę sytuację traktowali odwrotnie, to prawdopodobnie te sankcje chińskie byłyby dewastujące dla ogromnej ilości przemysłu i gospodarek, ponieważ chyba nie ma żadnych wątpliwości, że to powszechne uzależnienie od produktów i technologii chińskich, począwszy od technologii informatycznych, skończywszy, nie wiem, na motoryzacji, na naprawdę takich w pewnym sensie banalnych rzeczach użytku codziennego. Wydaje mi się, że uruchomienie tego mechanizmu byłoby w pewnym sensie czymś, rewolucją, tak mi się wydaje, jeżeli mówimy o pewien handel międzynarodowy. To prawo weszło w życie z dniem 1 lipca, czyli już tydzień mamy z nim do czynienia. Chińczycy, opisując komentarze zachodnie i ekspertów, i mediów, polityków, twierdzą, że przypina im się łatkę asertywnej dyplomacji, że ta nowa ustawa, te nowe zasady prawne są właśnie, zdaniem Zachodu, taką asertywną dyplomacją, która nie jest tym, o co im chodzi. Jako dla prawnika, czym dla pana jest ta nowa regulacja prawna w Chinach? Wydaje mi się, że ona jest pod takim kątem asertywna, ponieważ ona jest w pewnym sensie bardzo klasyczna. To znaczy Chiny w tej ustawie rozumieją prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe w sposób bardzo klasyczny, że to są tylko i wyłącznie relacje pomiędzy państwami i pomiędzy rządowymi organizacjami międzynarodowymi. Oczywiście z punktu widzenia takiego czystego wykładu prawa międzynarodowego, jasne, to jest to ścisłe prawo międzynarodowe, ale pamiętajmy, że są także inne sfery. Są różnego rodzaju uczestnicy stosunków międzynarodowych. Wspominam tutaj również o jakichś organizacjach pozarządowych, a nawet osobach fizycznych i tutaj mówię chociażby o prawach człowieka. W tej ustawie pojawia się pewien taki sygnał, że Chiny oczywiście respektują prawa człowieka, ale zwracają uwagę, że niezbędny jest w ich stosowaniu ten kontekst kulturowy każdego państwa, że generalnie nie ma coś takiego do końca jak uniwersalna teoria praw człowieka w rozumieniu chińskim. Są pewne kanony, natomiast te kanony muszą być interpretowane przez pryzmat porządku prawa kulturowego, obyczajowego każdego z tych państw. Więc przede wszystkim i w innej kwestii ta klasyka się pojawia. Ta klasyka się również pojawia w wielkim przywiązaniu do Karty Narodów Zjednoczonych i do roli ONZ-u. Oczywiście z perspektywy Chin nie jest to zaskakujące. Chiny są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podkreśliły to w dokumencie, że są stałym członkiem, że oczywiście będą wykonywać podstawową funkcję tego członka, jakim jest dbanie o światowy pokój i bezpieczeństwo, ale oczywiście jedno jest z drugim powiązane. To jest instytucja, w której Chiny mają szczególnie istotną pozycję. No i w związku z tym, poprzez możliwość sterowania najważniejszymi decyzjami tej struktury, Chiny w tym dokumencie potwierdzają, że to jest instytucja dla nas kluczowa. Zasady, które są zbudowane na podstawie tej instytucji, są dla nas rozpoznawalne i będziemy w pewnym sensie mówili, że w stosunkach międzynarodowych przede wszystkim ten dokument jest decydujący. Nie być może jakieś szerokie soft law, czyli jakieś, nie wiem, projekty, jakieś komunikaty również organizacji pozarządowych, czy jakieś głosy zewnętrzne, czy jakieś głosy być może nawet, które proponują troszeczkę inny sposób patrzenia na stosunki międzynarodowe, trochę sposób szerszy, ale przede wszystkim ta klasyka. Można powiedzieć, że Chiny właściwie wyciągnęły podręcznik prawa międzynarodowego z początku XX wieku i mówią, to są dla nas, XX wiek, początek to może niezbyt dobrze, bo nie było jeszcze Karty Narodów Zjednoczonych, ale w pewnym sensie taka stara książka stosunków międzynarodowych leży na półce chińskiego MSZ-u i właśnie z tej książki patrzy się bardzo klasycznie na stosunki międzynarodowe, chociaż trzeba zwrócić sobie uwagę, że biorąc pod uwagę do jakich zasad wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych Chiny nawiązują w tej polityce, tak naprawdę wydaje mi się, że mogłoby podpisać się każde państwo na świecie, bo Chiny oczywiście suwerenność, integralność terytorialna, zakaz użycia siły w stosunkach międzynarodowych, zakaz interwencji, co też jest szczególnie podkreślane, to są kanony, które oczywiście wydaje mi się, że każde państwo na świecie mogłoby się podpisać, ale Chiny zdecydowanie zwracają uwagę jednak Rada Bezpieczeństwa ONZ, Karta Narodów Zjednoczonych ONZ, Centrum Prawa Międzynarodowego, ścisła klasyka stosunków międzynarodowych. I do tego wszystkiego jeszcze obecny gabinet w Chinach, może tak to nazwijmy, wymyślił sobie strategię, która trochę po polsku kulawo brzmi: wspólnota łączonej, dzielonej przyszłości dla ludzkości, Community of Shared Future for Mankind. I tam są trzy akronimy, które początek i koniec mają taki sam. Zawsze jest inicjatywa i globalna, ale zmienia się rozwój, bezpieczeństwo i cywilizacja. Trzy takie GDI, GSI i GCI jako trzy filary tej wspólnego dobrobytu, można tak to powiedzieć, dobrobytu cywilizacyjnego również. Chińczycy chcą do tego dążyć, dlatego ta nowa ustawa, o której rozmawiamy. Jak pan to widzi również jako takie podsumowujące pytanie? No oczywiście, tu trzeba sobie powiedzieć, że czasami faktycznie czytając pewne dokumenty z Chin i pewną taką otoczkę, ona jest owiana pewną tajemniczością. To muszę w tej mierze przyznać, bo oczywiście część z tych sformułowań jest bardzo pojemnych i do końca być może nie jesteśmy przekonani, co znaczą. Wydaje mi się, że to jest dokument, który porządkuje pewne kwestie, na przykład porządkuje kwestie wykonywania sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ. To nie jest taka kwestia łatwa. Sankcje ONZ nie mają wymiaru samowykonalnego. Każde państwo musi mieć procedurę wewnętrzną związaną z wykonywaniem sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W Polsce to się odbywa akurat dość prosto, bo poprzez rozporządzenie unijne, które jest bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym, ale kiedyś, kiedy jeszcze członkiem ONZ-u nie byliśmy, to musieliśmy w pewnym sensie mieć mechanizm implementowania tych rezolucji. Jest podział wyraźny, kto rządzi w polityce międzynarodowej, rola przewodniczącego z pomocniczą rolą MSZ-u, więc wydaje mi się, że na pewno również fakt, że ten dokument jest bardzo szeroko komentowany, on jest dostępny, pokazuje, że Chiny chcą pokazać to, na czym będą się kierowali w stosunkach międzynarodowych. Klasyka, uporządkowanie, no i także dążenie do wykonania tych celów, o których pan redaktor wspomniał. I mi się wydaje, że ta ustawa no, z pewnością jakimś krokiem w tej mierze jest, bo faktycznie jest cechą takich wielkich mocarstw, Stany Zjednoczone często to robią, że publikuje się takie ogólne dokumenty pokazujące kierunek prowadzenia polityki zagranicznej i też stosunku do prawa międzynarodowego i generalnie reguł rządzących stosunkami międzynarodowymi. Możemy zatem już być pewni, że kolejny dokument jakiś na pewno niedługo zostanie opublikowany i będzie to kolejna okazja, żeby spotkać się na antenie i porozmawiać o potencjalnych jego konsekwencjach. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Coming Kolejny kierunek, wciąż Azja, ale tym razem Wietnam, chociaż Chiny też pozostaną w tle, jak państwo się zaraz zorientujecie, na ścianie, na mapie. Na mapie Morza Południowochińskiego, a tam Chińczycy uzurpują sobie teren praktycznie całego akwenu dla siebie, ograniczają go tak zwanymi 9 kreskami i ta linia tworzy taki kształt jak krowi jęzor na mapie, tak też się to określa. Ale oczywiście państwa okolicy jak Wietnam, Filipiny i Malezja, bardzo rzadko kiedy Indonezja, ale również zgłaszają sprzeciw wobec tej decyzji. Jesteśmy teraz w Wietnamie, ponieważ ta mapa pojawiła się kolejny raz, ale połączenie tego, gdzie się pojawiła tak poważna sprawa, na pewno wzbudzi uśmiech, bowiem będziemy rozmawiać o filmie o Barbie. Jest z nami dr Michał Zaręba, Ośrodek Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Dlaczego Chińczycy denerwują się, Wietnamczycy, że w filmie Barbie jest niewłaściwa mapa? Co to powinno kogo obchodzić? Przecież to lekka rozrywka chyba. No z pewnością, jak pan wspomniał tutaj, ten film, w jakim filmie pojawiła się ta mapa, może wywołać uśmiech, ale też nie pierwszy raz ma miejsce taka sytuacja, kiedy ta mapa z zaznaczoną linią 9 kresek znajduje się na różnych produkcjach, czy to amerykańskich, czy innych produkcjach zagranicznych. Ale tutaj sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że ta mapa tak jeden do jednego nie odzwierciedla tych map politycznych, które mamy na ścianach, w atlasach, ponieważ z racji na konwencję filmu jest ona bardziej bajkowa. Ta mapa jest, no, można powiedzieć, narysowana kredką, tak, no, pewnie przez, tak wygląda, jak było narysowana kredką przez dzieci, więc dokładnie na mapie nie widać tych granic Azji, Wietnamu, Chin, które my znamy. Aczkolwiek można się dopatrzyć tych linii 9 kresek w dwóch miejscach i prawdopodobnie to wywołało kontrowersje. A tak jak wspomniałem wcześniej, chociażby patrząc na ostatnie kilka lat, mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi przypadkami, bo w filmie Uncharted, to było z 2022 roku, takiej znanej produkcji z Tom Hollandem, z Markiem Wahlbergiem, też ta linia 9 kresek się pojawiła. Czy w takim filmie szpiegowskim Pine Gap z 2021 roku również mieliśmy mapę z zaznaczoną linią 9 kresek. Wtedy Filipiny i Wietnam reagowały, albo ściągnięto, w ogóle zakazano dystrybucji film, albo platforma, która pokazywała ten film, ściągnęła kilka tych kontrowersyjnych odcinków. Czy wreszcie też w nawiązaniu do tego filmu Barbie mamy film animowany o Yeti, czy też Abominable, znany tytuł po angielsku, gdzie pojawia się kolejny raz linia 9 kresek i ten film animowany zostaje zakazany w Wietnamie, na Filipinach również, i Malezja też wycina te sceny kontrowersyjne z tego filmu. Także nie jest to pierwszy raz, stąd pewnie taka kontrowersja. A jak się okazuje, ten wątek jest kontynuowany dalej, ponieważ mamy pod koniec lipca jest planowany koncert grupy k-popowej Blackpink i organizator, również publikując trasę koncertową tej grupy, pokazuje mapę, na której ta linia 9 kresek jest widoczna. Także ten spór nie kończy się na filmie Barbie, ale w sumie trwa dalej i nie tylko angażuje Wietnam, ale i również Filipiny zabierają w tej kwestii głos. No ale to w takim razie można dalej iść w konwencję żartu, że Barbie została komunistką? Ale mówi o tym tak samo komunistyczny Wietnam? To znaczy, tutaj pojawia się kilka wątków. Przede wszystkim jeśli chodzi o region Azji Południowo-Wschodniej, to być może też taką reakcję Wietnamu sprowokowała sytuacja, która miała miejsce w maju, tak głównie, bo od maja do początku czerwca na wyłącznej strefie ekonomicznej Wietnamu była obecna chińska jednostka badawcza. Również Wietnam stwierdził, że notuje coraz więcej naruszeń tej wyłącznej strefy ekonomicznej ze strony chińskich jednostek i to są największe jakby tak problemy, które się pojawiają od 2019 roku, więc tutaj te jednostki krążą również wokół tych miejsc, gdzie spółka Wietsow Petr wietnamsko-rosyjska wydobywa surowce energetyczne. Do tego też tutaj warto podkreślić amerykański wątek, ponieważ głos zabrało kilku przedstawicieli partii republikańskiej, które stwierdziło, że trzeba zareagować na takie sytuacje, ponieważ Hollywood bardzo często ugina się pod presją właśnie Chin, komunistycznej, propagandy komunistycznej partii Chin ze względu na wielkość tego chińskiego rynku. Także tutaj mamy ten wątek i amerykański związany z tą polityką amerykańską, ale też i z tym, co się dzieje właśnie w regionie Azji Południowo-Wschodniej, na Morzu Południowochińskim. Również Filipiny stwierdziły, że w samym czerwcu tego roku doszło do około 50 naruszeń w łącznej strefie ekonomicznej Filipin. Także myślę, że też te kontrowersje, które wzbudził film Barbie, czy chociażby ten koncert grupy Blackpink, są spowodowane działaniami Chin w ostatnich miesiącach. Czy w takim razie nie ma szansy nawet dla producentów tego filmu, żeby wyciąć scenę wątpliwą, bądź jakoś zamazać te mapy, która się pojawia, i żeby film dostał możliwość dystrybucji? To znaczy, reakcja Wietnamczyków jest zdecydowana. Ta światowa premiera dopiero przed nami, więc przyznam się szczerze, że ja też tego filmu nie widziałem, tylko oczywiście krążą w internecie różnego rodzaju kadry, które przedstawiają potencjalnie tą linię dziewięciu kresek, ale są głosy, że to nie jest tylko ta jedyna mapa, którą można zobaczyć w internecie, także nie spodziewałbym się, że Wietnamczycy zmienią zdanie. Na Filipinach pojawiały się głosy, że być może taką scenę można wyciąć, edytować. Jak to będzie wyglądało w tym kraju, to jeszcze zobaczymy, ale na razie z tego, co patrząc na Wietnam, dodatkowo dokładając tą aferę związaną z koncertem tej grupy K-popowej, raczej nie należy zakładać, że ten film będzie, że będzie dozwolona dystrybucja tego filmu na terenie Wietnamu. A jak wygląda sytuacja teraz z Wietnamem od strony politycznej pod rządami w sumie nowego prezydenta? Ostatnio rozmawialiśmy o tej dużej roszadzie w wietnamskiej polityce, był skandal. Poprzedni prezydent sam się podał do dymisji, już trochę jest nowy. Jak jest oceniany? Tak, to można powiedzieć, że po prostu linia komunistycznej partii Wietnamu jest kontynuowana. Tutaj należy wspomnieć, że chociażby w ostatnich dniach, bo to była końcówka czerwca, tutaj aktywnością się wykazał premier Wietnamu, Pham Minh Chinh, ponieważ odwiedził Pekin. Też w tym samym czasie, co ciekawe, odbywała się wizyta lotniskowca amerykańskiego Ronald Reagan. Także widać, że obydwie strony, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone, są zaangażowane dalej coraz mocniej w sytuacji w tym regionie, a Wietnam stara się balansować i przyjmując oczywiście te jednostki amerykańskie, które wizytują wietnamskie porty, jednocześnie też rozmawiając z Chinami mimo tych różnych kontrowersji, coraz bardziej takiej asertywnej polityki Pekinu, bo nawet tutaj wśród delegacji, która przybyła z premierem Chinem do Pekinu, był również minister obrony Zhang i on właśnie ze swoim chińskim odpowiednikiem Li Shangfu rozmawiał też o potencjalnej współpracy wojskowej. Także mamy taki charakterystyczny dla regionu obraz, że mimo tej coraz większej ilości napięć, strona wietnamska chociażby stara się też w miarę zachować balans między jednym a drugim mocarstwem aktywnym w regionie. Oczywiście te wszystkie kontrowersje, które tutaj mają miejsce, są ważną sprawą dla Wietnamczyków, bo i również społeczeństwo wietnamskie zabierało w tej sprawie głos, ale jednocześnie też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mają miejsce takie naruszenia ze strony Chin w łącznej strefie ekonomicznej Wietnamu, czy podobnie właśnie tutaj mamy odniesienie do sytuacji związanej z Filipinami. Także podejrzewam, że jak do tej pory tak można obserwować i wyciągnąć taki wniosek, że będzie to taki stały obraz, a z czasem pewnie nadejdzie sytuacja, gdzie już ten film Barbie zostanie zapomniany i troszeczkę ta kwestia, te kontrowersje się wyciszą. Później zapewne nastąpi kolejna sytuacja, dzięki której będziemy jeszcze nie raz o Morzu Południowochińskim rozmawiać. No i na pewno już możemy się w ciemno umawiać. Prawdopodobnie niedługo na taki termin. Dr Michał Zaremba, Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakim jest dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak, nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś, to przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ruszamy w kolejny etap naszej podróży. Tym razem Arabia Saudyjska. Stany Zjednoczone próbują przekonać Saudów do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Saudyjczycy mają jednak warunek. Tygodnik The Economist podaje, że w zamian za ustępstwa Rijad chce cywilną technologię nuklearną, amerykańską broń oraz gwarancję bezpieczeństwa. Więcej na ten temat usłyszymy w materiale Michała Strzałkowskiego. W stanie po II wojnie światowej państwa Izrael skomplikowało sytuację w rejonie Bliskiego Wschodu. Państwa arabskie zbojkotowały nowy kraj, solidaryzując się w ten sposób z Palestyńczykami, którzy swojego państwa nie dostali. Arabscy sąsiedzi Izraela, Egipt, Jordania, Syria i Liban stoczyli nawet z państwem żydowskim w XX wieku serię wojen. Dzięki amerykańskiej dyplomacji udało się jednak doprowadzić do trwałego pokoju Izraela z Egiptem i Jordanią, a potem do normalizacji stosunków. Ostatnie lata przyniosły też kolejny przełom. W 2020 roku administracja Donalda Trumpa doprowadziła do podpisania tzw. porozumienia abrahamowego, na mocy którego Izrael uznały Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn, a z czasem także Sudan i Maroko. Było jednak wiadomo, że kluczowe okazałoby się przekonanie do takiego kroku Arabii Saudyjskiej, bo za nią mogłyby pójść kolejne kraje arabskie. Choć administracja Trumpa miała bardzo bliskie relacje z Saudami, wiele nie uzyskała. Jak jednak ujawnił Economist, administracja Bidena nie porzuciła starań poprzedników. Saudowie mieli jednak postawić twarde warunki. W zamian za oficjalne uznanie Izraela Stany Zjednoczone miałyby przekazać swoje cywilne technologie nuklearne wraz z możliwością własnoręcznego wzbogacania uranu, zaawansowaną broń oraz specjalne gwarancje bezpieczeństwa. Waszyngton ma według Economista propozycję Saudów analizować, ale na przeszkodzie stanęło ostatnie zaostrzenie konfliktu między Izraelem a palestyńskimi organizacjami, w tym przeprowadzona w tym tygodniu operacja izraelskiej armii w Dżeninie na zachodnim brzegu. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken zwrócił na to uwagę władzom Izraela. Powiedzieliśmy naszym przyjaciołom i sojusznikom w Izraelu, że jeśli mają pożar w swoim obejściu, to będzie im dużo trudniej lub nawet stanie się to niemożliwe pogłębić swoje porozumienia z krajami arabskimi lub rozszerzyć je na przykład na Arabię Saudyjską. Rozmawiałem o tym niedawno z szefem dyplomacji Izraela. Wielokrotnie wspominałem o tym izraelskiemu premierowi. W naszej ocenie jesteśmy chyba najbliższym sojusznikiem i największym przyjacielem Izraela. Takie działania jak ostatnio nie służą izraelskim interesom. Waszyngton bardzo stara się pogodzić Izrael i Arabię Saudyjską, bo to dwaj kluczowi partnerzy Stanów Zjednoczonych w regionie. Partnerzy, których wiele dzieli, ale łączy coś bardzo istotnego. Wrogość wobec Iranu, czyli bliskowschodniego arcyprzeciwnika Amerykanów. Tyle, że Saudowie właśnie zaczęli swoje relacje z Iranem naprawiać. Wojna domowa w Jemenie, będąca w istocie elementem irańsko-saudyjskiej rywalizacji, dobiega końca. Iran i Arabia Saudyjska wznowiły też relacje dyplomatyczne i otwierają swoje ambasady. Odbudowa relacji między naszymi krajami będzie mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w regionie. Skorzystają na tym nie tylko Arabia Saudyjska i Iran, ale także wiele innych krajów. To będzie coś dobrego nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale dla świata muzułmańskiego i w ogóle dla całego świata. Mówił szef saudyjskiej dyplomacji Faisal bin Farhan al-Saud po swoim niedawnym spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Akuszerem saudyjsko-irańskiego porozumienia były Chiny, które tym samym weszły mocniej do gry o wpływy na Bliskim Wschodzie. To na pewno dodatkowo zmotywowało Amerykanów, aby zaliczyć w tym regionie jeszcze większy dyplomatyczny sukces i pogodzić oficjalnie Saudów i Izraelczyków. Z drugiej strony Saudowie nie mają zamiaru rezygnować z coraz bliższych relacji z Chinami czy wciąż dobrych relacji z Rosją. Ale eksperci podkreślają, że nawiązanie izraelsko-saudyjskich stosunków będzie trudne, bo Saudowie jako strażnicy Mekki, czyli najświętszego miejsca dla wszystkich muzułmanów, zawsze czuli się opiekunami narodu palestyńskiego. Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwraca uwagę, że w saudyjskiej rodzinie królewskiej są różne spojrzenia na politykę zagraniczną, idealistyczne i pragmatyczne. Wciąż ten główny motor zmian w królestwie, czyli Mohammed bin Salman, jest wciąż następcą tronu, tak? Wciąż jeszcze formalnie to król Salman jest głową państwa. On był zawsze dość mocnym rzecznikiem popularnej palestyńskiej. No dopóki stary król żyje, to Arabia Saudyjska nie zrobi tego kroku. MBS nie odważy się na normalizację z Izraelem. W sensie faktu, że może dojść do różnych form normalizacji bez formalnego uznania. A tajemnicą Poliszynela jest, że wywiady Arabii Saudyjskiej i Izraela współpracują od lat, wymieniając się chociażby informacjami na temat działań Iranu. To był Michał Strzałkowski. Pozostajemy w regionie, ale przenosimy się troszkę bardziej w stronę Palestyny. Jest z nami dr Marcin Styszyński, arabista. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, że jest pan z nami, bo to oznacza ciekawe szczegóły w naszej rozmowie o trudnej sprawie. Według analityków tak źle nie było już od długiego czasu między Izraelem a Palestyną, szczególnie jeżeli chodzi o Dżenin. Co się tam dzieje? Tak, słusznie. Tak, to przykre wydarzenia, których byliśmy świadkami w ubiegłym tygodniu, zwłaszcza na początku ubiegłego tygodnia, dlatego że w środę, bodajże 6, siły izraelskie wycofały się z obozu dla uchodźców w Dżenin. Niemniej jednak początek tygodnia to dość krwawe walki, ataki na cele właśnie w tym obozie, w Dżenin, dlatego że Dżenin to jest w ogóle większe miasto, zamieszkałem przez przeszło 40 tysięcy mieszkańców, natomiast sam obóz to jest stłoczona ludność, która na początku, czyli właściwie powstania Izraela, czyli w 41 wojnie de facto, w 48 roku była zmuszona opuścić swoje domostwa i zamieszkała właśnie na niespełnakilometrowym obszarze, gdzie według różnych szacunków jest od przeszło 10 tysięcy do 20 tysięcy według źródła Al Jazeera uchodźców palestyńskich. No i oczywiście tam też powstają i swoją aktywność prowadzą różnego rodzaju grupy też zbrojne, w szczególności Brygady El-Quds na przykład, czy związane z Hamasem grupy Izzeddin El-Qassam na przykład, ale też i nowo zupełnie powstałe organizacje, takie jak chociażby Brygady Dżenin. Tragiczne wydarzenia zakończyły się śmiercią 12 obywateli palestyńskich, a także przeszło setką rannych. No oczywiście też i są ofiary po stronie stronie izraelskiej, bo mieliśmy do czynienia z zamachem w Tel Awiwie, gdzie rozpędzony samochód leżył na jednej z głównych ulic, więc no, ten konflikt faktycznie, trzeba pamiętać, że strona izraelska nie pierwszy raz dokonuje ataków na cele w Jenin. Miało to miejsce też i chociażby w trakcie drugiej intifady w 2000 roku, więc no, te tragiczne, to jest kolejny rozdział tych tragicznych losów tego konfliktu bliskowschodniego izraelsko-palestyńskiego. Ale dlaczego teraz? Czy na przykład dlatego, że chwilę wcześniej przywódca Palestyny był w Chinach i chyba chce lepiej jakiegoś porozumienia z Izraelem, a Netanyahu wybiera się do Pekinu? Nie wiem, czy bym szukał aż tak daleko geopolitycznie. Jednak sprawa wciąż ma charakter regionalny. Trzeba pamiętać też o problemach, które są wewnątrz Izraela. No, pamiętajmy o licznych demonstracjach przeciwko władzom w związku z reformami sądownictwa. Moim zdaniem jest to też pewien rodzaj odwrócenia uwagi od bieżących sytuacji w Izraelu. No i trzeba pamiętać też o dość bardzo konserwatywnym, populistycznym, radykalnym polityce władz Izrael, z państwa, rządu izraelskiego. No, nie bez przyczyny są właśnie te demonstracje i to niejako no, powoduje, że mamy po dwóch stronach dość takie bardzo radykalne postawy. To też i strona palestyńska na przykład też wyraża swoje no, oburzenie mieszkańcy Jeninu wobec aktualnie sprawującej władzy autonomii palestyńskiej. Tak, trzeba pamiętać, że władza autonomii palestyńskiej na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie jest obóz Jenin, no i mamy Strefę Gazy też, gdzie rządzi akurat inne ugrupowanie rywalizujące z władzami Fatahu, czyli Hamas. I tutaj też dochodzi do pewnej polaryzacji między aktualnie sprawującymi władzę w autonomii palestyńskiej, a ugrupowaniami, czy też no, szeroko rozumianą opozycją palestyńską. Więc wydaje mi się, że to wciąż jest regionalne. Oczywiście, że są siły, które zewnętrzne, które próbują robić też na tym politykę, no chociażby wsparcie udzielane ostatnio przez Iran dla niektórych ugrupowań, zwłaszcza związanych z islamskim dżihadem, czyli Brygadę Al-Quds na przykład, ale także i niektóre państwa arabskie, no ale trzeba też pamiętać, że część państw arabskich podpisała ostatnio relacje dyplomatyczne i porozumienia dyplomatyczne z Izraelem, no wymieniając chociażby czy Emiraty, Bahrajn, Maroko, czy już od lat jeszcze w XX wieku Jordania czy Egipt, prawda? Więc to wszystko też działa nieco na niekorzyść strony palestyńskiej, bo ona staje się niejako troszkę osamotniona na tej arenie międzynarodowej, mimo że w tej przestrzeni publicznej, lokalnej, arabskiej wciąż kwestia palestyńska pozostaje jednym z takich palących, czołowych kwestii aktualnie. To widać wyraźnie w tych ostatnich dniach, że kwestia palestyńska wciąż na nowo rozgorzała w tej debacie bliskowschodniej. A może w takim razie, jeżeli pan radzi nie szukać daleko powodów albo nie patrzeć tak daleko geopolitycznie, to może trzeba się skupić na samym Izraelu i może to jest odwrócenie uwagi od protestów antyrządowych przez reformę sądownictwa? No właśnie, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, ja to wspomniałem właśnie, że ta dość taka radykalna polityka, no pamiętajmy, że w obozie izraelskim mamy nie tylko samego Netanyahu, który i tak jako Likud jest dość radykalny, ale mamy chociażby no, postać taką jak Ben-Gwir i wielu innych. To pamiętajmy, że już początki rządów Izraela zaczęły się od wielu prowokacji. No na wzgórzu świątyni wizyta Ben-Gwira, która no, spowodowała bardzo duży też wydźwięk krytyczny i protesty po stronie palestyńskiej, więc no, widać wyraźnie, że to nastawienie takie dość radykalne powoduje, że, no, że brakuje tego porozumienia i gdzieś płaszczyzny do negocjacji, czyli mowa do tej pory kwestia dwóch państw, które były takim no, na płaszczyźnie ONZ-u i na płaszczyźnie w ogóle rozmów międzynarodowych były takim czołowym aspektem jako szukając jakiegoś rodzaju platformy porozumienia, no to teraz widać wyraźnie, że przestało, że ten punkt przestał mieć już znaczenie dla wielu wśród lokalnej opinii publicznej. A w takim razie czego koalicjanci Netanyahu chcą w tej sytuacji? Jeszcze zaostrzenia podejścia wobec osadników z Palestyny? No tak, tu tak, słusznie pan redaktor zauważył kwestię osadnictwa. Tak, to osadnictwo jest tu też istotne, no bo to jest też niejako wkomponowane w ten program polityczny, czyli no, rozwój obszarów izraelskich. No jest dużo takich prowokacyjnych, prawda, wypowiedzi strony izraelskiej o poszerzaniu terenów, właśnie zajmowaniu terenów palestyńskich, o tej dominacji izraelskiej na terenach palestyńskich. Więc to raczej nie sprzyja na pewno dialogowi. I no, takie podsycanie też właśnie takich też nastrojów właśnie antyarabskich, antypalestyńskich. No i trzeba pamiętać, że po drugiej stronie też mamy do czynienia też z podobnymi właśnie historiami. Trzeba pamiętać, że nawet te ugrupowania, które wymieniłem, które do tej pory były tym czołowym trzonem tej walki partyzanckiej strony palestyńskiej, ale mamy do czynienia też z coraz też nowymi, młodszymi grupami, które niejako się odżegnują od tych tradycji, które były jeszcze dobre 10 lat temu, za drugiej intifady czy pierwszej, no chociażby, żeby wymienić taką grupę słynną teraz Arir el-Usud, czyli Jaskinia Lwa, która tak naprawdę powstała też w innym obozie z kolei uchodźców na Blusie, też w Palestynie, i tam są, oni rekrutują raczej młodych ludzi. To nie jest sformalizowana paramilitarna grupa, a raczej no, taka oddolna inicjatywa bardzo często młodych, nieskoordynowanych grup, które atakują też właśnie posterunki izraelskie, czy też cele izraelskie. Teraz właśnie na fali ataków w Dżenin powstała grupa Brygady Dżenin, czyli trudno powiedzieć, czy oni są bardziej powiązani z jakąś większą organizacją partyzancką, która operuje na tych terenach. Raczej wydaje się, że to jest też jakaś lokalna grupa, więc to widać, że że też takie oddolne inicjatywy zbrojne pojawiają się. Nie bez przyczyny jeden z przedstawicieli, chyba właśnie, nie wiem, czy nie Ben-Gwir, ale chyba szef MSW Izraela po ataku w Tel Awiwie właśnie sprzed kilku dni powiedział, że no, mieszkańcy powinni mieć ze sobą przy sobie broń, żeby odpowiadać na ataki strony palestyńskiej, więc to tylko pokazuje, jak sytuacja jest zaostrzona w tamtym obszarze. A czy Izraelczycy kupują tę opowieść, tę narrację władzy takiej radykalne? No, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. No, tu musielibyśmy bardziej się przyjrzeć wynikom, jakimś ankietom i sondażom. No, ale jest pewnym wskazówką, pewną były te całkiem niedawne, bardzo duże przetaczające się fala protestów przeciwko właśnie wspomnianym zmianom w sądownictwie. To pokazało, że jednak no, szeroko rozumiana opinia publiczna w Izraelu no, jest jednak raczej dość krytycznie nastawiono wobec rządzących. Z tym, że tu też należy rozdzielić te dwie kwestie. Sami protestujący też oddzielają to od kwestii palestyńskiej i sami Palestyńczycy też zaznaczają, że to jest raczej problem wewnętrzny Izraela i Izraelczycy sami muszą się z tym zderzyć i jakoś rozwiązać te problemy. No ale te protesty, które wciąż trwają, bo one cały czas trwają, tylko nie są już w takiej skali jak jeszcze dobrych parę tygodni temu, no to jednak pokazują, że ten sprzeciw jednak jest. No, ale oczywiście też jest poparcie tych no, grup bardziej radykalnych, takich no, ekstremistycznych, które no, wyrażają właśnie się tak no, raczej bardzo negatywnie i wrogo o stronie palestyńskiej. Bardzo dziękuję za komentarz. W takim razie z pewnością temat się pojawi jeszcze u nas wielokrotnie. Doktor Marcin Styczyński, arabista, był z nami. Dzięki. Jak zawsze. I mija czas również i naszego programu. Bardzo nam było miło, jak co tydzień zresztą, gościć w Państwa radioodbiornikach, jak to brzmi archaicznie już teraz, ale kiedyś to była jedyna prawda. Teraz już oczywiście dystrybucja takiego sygnału jest wieloraka. Obiecujemy, że świat do trzeciej wróci, jak zawsze za tydzień. Dzisiaj żegnamy się w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Przez tydzień na pewno zdąży się pojawić wiele wydarzeń dla nas do komentowania. Do usłyszenia zatem.